Η 83η σούρα «Ελ Μουταφιφίν» «Η δόλιοι» σε 36 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahir Rahmanir Rahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. Βαϊλούλ λιλ μουταφιφίν. Συμφορά σε αυτούς που εμπορεύονται την απάτη στην γενική μορφή της. Αλλαδίνα ίδα κτάλου αλαν νάσι εστώφουν. Αυτοί που όταν έχουν να λάβουν με τα μέτρα κάτι από τους ανθρώπους απαιτούν ακρίβεια. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Ενώ όταν έχουν να δώσουν με τα μέτρα ή το ζύγι κάτι στους ανθρώπους δίνουν λιγότερο από ό,τι πρέπει. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. Μα δεν σκέπτονται ότι θα κληθούν για Ανάσταση να αποδώσουν λογαριασμό. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. Τη μεγάλη και τρομερή εκείνη η ημέρα. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Μια ημέρα που όλη η ανθρώπινη γενιά θα σταθεί μπροστά στον Κύριο του Σύμπαντος κόσμου. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Όχι βέβαια, και όμως το βιβλίο των πράξεων των κακοηθών είναι φυλαγμένο στο σιτζίν, άβυσο καταχθόνια. وما أدراك ما سجين. Και τι είναι αυτό που θα σου εξηγήσει τι είναι σιτζίν. Κιτάμπουν μαρκούμ. Είναι ένα βιβλίο δίκαια με ακρίβεια γραμμένα. Βαϊλούν γιώμα ιδιλλιλ μουκαθιβίν. Συμφορά αυτή την ημέρα για τους διαψεύδοντες, στους άπιστους. الذين يكذبون بيوم الدين. Αυτούς που διαψεύδουν απορρίπτοντας την ημέρα της ανταμοιβής. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Και όμως κανείς δεν είναι δυνατό να την αρνηθεί παρά μόνο κάθε παραβάτης του νόμου, ο αμαρτωλός. إِذَا τουτλά عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Και όταν οι εντολές μας απαγγέλλονται σε αυτόν, λέει παραμύθια των αρχαίων. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Όχι, αλλά στις καρδιές τους οπωσδήποτε είναι το στίγμα της κακίας που κέρδισαν από τα έργα τους. كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. Βέβαια, αυτοί οι άπιστοι από το φως του Κυρίου τους εκείνη την ημέρα θα είναι με πέπλα σκεπασμένοι. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ. Έπειτα θα δοκιμάσουν σίγουρα στη φωτιά της κόλασης. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Έπειτα θα υποθεί σε αυτούς αυτή είναι η τιμωρία που την διαψεύδατε. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ. Όχι, το βιβλίο πράξεων των ενάρετων είναι φυλαγμένο στο Ηλιγίν σε ψηλή τοποθεσία. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ. Και τι είναι αυτό που θα σου εξηγήσει τι είναι το Ηλιγίν? كِتَابٌ مَرْقُومٌ. Είναι ένα βιβλίο μητρό, αριθμημένο ονομαστικά με ακρίβεια. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. Που το επιβεβαιώνουν οι πλησιέστεροι στον Αλλάχ. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. Σίγουρα οι ενάρετοι θα βρεθούν στη μακαριότητα. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Πάνω σε θρονιά αξιοπρέπειας θα περιφέρουν το βλέμμα τους παντού με θαυμασμό. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ. Θα διαπιστώσεις στο πρόσωπό τους την ακτινοβολία της ευδαιμονίας. يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ. Θα πίνουν από αγνό εύχυμο κρασί καλά σφραγισμένο. خِتَامُهُ مِسْكٌ. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Το σφράγισμά του θα είναι από μοσκιά, μυρωδάτη, και για τη μακαριότητα αυτή ας ελπίζουν όσοι έχουν φιλοδοξίες. ومزاجه من تسنيم. Μαζί με το αγνό κρασί ένα μείγμα από τεσνίμ. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. Μια πηγή σε ψηλά που από τα νερά της πίνουν οι πλησιέστεροι προς τον Αλλάχ. إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. Βέβαια για τους ένοχους που αμάρτησαν και που συνήθιζαν να γελούν για τους πιστούς. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Και όταν περνούσαν από αυτούς έκλειναν το μάτι, ανοιγόκλειναν το ματάκι κοροϊδεύοντας. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ. Και όταν γύριζαν στις οικογένειές τους, θα γύριζαν πειράζοντάς τους με ανέδεια. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Και όποτε τους έβλεπαν, θα έλεγαν, αυτοί είναι σίγουρα οι περιπλανόμενοι. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Και όμως δεν έχουν σταλεί πάνω τους σαν φύλακες να τους προστατέψουν. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Έτσι αυτή την ημέρα οι πιστοί θα γελούν για τους άπιστους. على الأرائك ينظرون. Πάνω σε θρονιά της αξιοπρέπειας θα βλέπουν τη κατάσταση των απίστων. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Μήπως δεν θα ανταμυφθούν οι άπιστοι για ό,τι έκαναν. Βεβαίως ναι.